rahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli amin bi hurmeti habibikel emin. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, yine gündemimiz oldukça dolu. Olaylar, eylemler, hadiseler, gelişmeler oldukça yoğun şekilde artarak, süratle devam etmektedir. Mübarek üç ayların içindeyiz. Hadiselerin yoğunluğu, çoğunluğu neredeyse Müslümanlara üç ayların içinde olduğunu unutturacak. Mübarek günlerdeyiz, mübarek gecelerdeyiz. Şaban-ı Şerif'in sonuna yaklaşıyoruz, Ramazan-ı Şerif'in başına yaklaşıyoruz. Güzel günlerdeyiz, mübarek günlerdeyiz, müstesna günlerdeyiz, bulunmaz günlerdeyiz. Boş geçirilecek zamanımız yok. Değerli zamanlardayız, pahalı zamanlardayız, kıymetli zamanlardayız. Seneye bu mübarek günlere ve gecelere kimin çıkacağı, kimin çıkmayacağı kesinlikle belli değildir. Değerlendirmek lazım, önem vermek lazım, kıymet vermek lazım. Ömrümüz azalıyor, sermayemiz tükeniyor, hayatımız daralıyor, zorlanıyor. Yavaş yavaş Allah'ın takdir ettiği zamana doğru hızla yaklaşıyoruz. Gafletimiz var, cehaletimiz var, dalaletimiz var, eksiğimiz var, noksanımız var, kusurumuz var, yanlışımız var, hatamız var. Her gün bir hatamızı düzeltmemiz, her gün bir eksiğimizi ikmal etmemiz gerekiyor. Her gün muhasebemizi yapmamız icap ediyor. Yatağa yattığımız zaman uyumadan önce o günün muhasebesini yapmadan yatan adam hüsrandadır. Muhakemesiz, muhasebesiz, mukayesesiz yaşamamak lazım. Zarardayız Müslümanlar, kesinlikle zarardayız. Her geçen gün bir evvelkinden daha zarar getiriyor bize. Eksikliğimiz tamamlanmıyor, noksanımız tamamlanmıyor. Ülkemiz, bölgemiz, beldemiz, dünyamız kararıyor. Belalar daha çok artıyor, zulümler daha çok artıyor, ölümler daha çok artıyor, fuhuş daha çok artıyor, faiz daha çok artıyor. Sömürenler artıyor, sömürülenler artıyor. Değişme yok, adalet yok, hak yok, hukuk yok, merhamet yok, muhabbet yok. Her şeye menfaat hakim. Selamlaşırken bile menfaate göre adam selam veriyor. Çok kötü, çok kötü. Cumhuriyet kurulalı 73 sene olmuş görüyorsunuz. Din devletten ayrılmış, devlet dinden ayrılmış gibi görünüyor fakat meselelerimiz çözülmemiş, davalar çözülmemiş, işsizlik önlenememiş, açlık, yoksulluk ortadan kaldırılamamış, barış getirilememiş, milletler, cemaatler, cemiyetler huzura kavuşamamış, emniyet yok, güvenlik yok. İşte gördüğünüz gibi 25. katta adam en korunmuş, en muhafazalı, en korunmalı adamı alnından vurabiliyor. Güvenlik kalmamış, emniyet kalmamış, ehliyet kalmamış, ciddiyet kalmamış, cibilliyet kalmamış, namus kalmamış, şeref kalmamış. Ne olacak bu ortamda? Meseleler çok. Cemaat-i Müslim'in tutarsız, cemaat-i Müslim'in kararsız, cemaat-i Müslim'in dağınık, cemaat-i Müslim'in parça pörçük bölük. Fırkalaşmışız, gruplaşmışız. zulüm müşterek, ölüm müşterek ama Müslümanlar dağınık. Yeryüzünde bütün planlar Müslümanların aleyhine, tuzaklar aleyhine, hükümetler aleyhine. Müslümanların önü kesilmek isteniyor, önü tıkanmak isteniyor, Müslümanlar başa geçirilmek istenmiyor. Müslümanlar hükümete, devlete, idareye, yönetime hakim kılınmak istenmiyor, istemiyorlar. Çok zor durumdayız Müslümanlar, çok zor durumdayız, hor durumdayız. Müslümanlar zorlanıyor, Müslümanlar horlanıyor. Müslümanlar en geri hatlara, en geri sıralara atılmak isteniyor. Ön tarafa geçmeyeceksiniz, birinci olmayacaksınız, öne geçmeyeceksiniz denmek isteniyor. Onun için en fazla koşması gerekenler Müslümanlar. Camilere dolmamız lazım, cemaatleri bütünleştirmemiz lazım. Parçalardan, bölüklerden kurtulup bütünleşmemiz lazım, anlaşmamız lazım, uzlaşmamız lazım. Birbirimize merhametle yaklaşmamız lazım, birbirimizi sevmemiz, kucaklamamız lazım, elimizden tutmamız lazım. Sakal kavgası, sarık kavgası, cübbe kavgası, tesbih kavgası, teheccüd kavgası yapmamak lazım. Bir gemi batarken geminin başındaki bayrak, geminin başındaki direk konuşulmaz. Ufak tefek şeyleri müzakere etmemek lazım, öne almamak lazım, çatışmamak lazım. Müsamahalı, toleranslı, hoşgörülü bir yapı içinde Müslümanlar bütünleşmezse, anlaşmazsa, uzlaşmazsa düşmanlar her taraftan saldırmanın tedbiri içindeler. Allah-u Teala ehli imanı muhafaza buyursun kardeşler. Gündemimiz çok yoğun dedim. O kadar çok meseleler var ki not etmişim, yazmışım, şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim diyorum ama şurada çok az bir zaman kaldı. Günün meşguliyeti, sıkıntılar, borçlar, çekler, senetler, müşteriler, alacaklar, verecekler, hesaplar, kitaplar Müslümanları daha erken camiye gelmekten alıkoyuyor. Hele şunu da yapayım, hele şunun da hesabını göreyim, hele şunu da çıkarayım da ondan sonra camiye gideyim diyene kadar namaza, ezana 5 dakika kalıyor. 5 dakika zaman içerisinde kürsüde bir şey anlatmak mümkün değil. Allame-i cihan olsanız 5 dakikada bir şey anlatamazsınız. Bir ameliyatı bile acele ederseniz hastayı öldürürsünüz. Acele olmayacak, vakit olacak, zaman olacak, zemin olacak, genişlik olacak, ferahlık olacak. Konuşmak kolay bir şey değil, meseleler anlatmak kolay bir şey değil. Cemaate kürsüden günün mesele aktarmak çok ciddi bir mesele, çok zahmetli bir meseledir, kolay bir şey değildir. Her tarafımız tehlikeyle dolu, tehditle dolu. Ölümle tehdit ediyorlar. En şiddetli şekilde engeller, manialar, çengeller var. Bildiğiniz gibi değil. Nelerle kapışıyoruz, nelerle boğuşuyoruz, nelerle çatışıyoruz. Sizin haberiniz yok. Adam gecenin yarısında telefon açıyor, kaldırıyorsun. Uykudan, çoğu zaman da uykudan uyanıyoruz. Sen misin ulan diyor Timurtaş Hoca, ırzını namusunu bilmem ne yaptığımın hocası telefonla tehdit ediyor. Ne yaparsın, kime ne söylersin, kime müracaat edersin? Allah'tan başka kime sığınırsınız? Zor durumdayız, çetin zaman içerisindeyiz. İslam'ın önünde korkunç dalgalar var. İslam'ın önünde korkunç takozlar var, manialar var, engeller var. Zor. Cemaat-i Müslümin'in daha tutkun, daha birleşik, daha bütünleşmiş olması lazım. Bir hocayı eğer seviyor, sayıyor, inanıyorsa 3 gün içinde bulamadı mı sorması lazım, soruşturması lazım. Ne oldu acaba, ne oldu, ne olmadı bilmek lazım, takip etmek lazım. Evet, hadiseler bütün yoğunluğuyla ve çoğunluğuyla devam ediyor. Ama bildiğimiz, bilmek zorunda olduğumuz bir şey varsa, dünyanın neresinde ne oluyorsa hedef Müslümanlardır. Hedef İslam'dır. Niçin? Çünkü her şeye rağmen bunca sıkıntılara, sarsıntılara, bunca musibetlere rağmen, bunca baskılara, ezalara, eziyetlere, cezalara, mahkemelere rağmen, bunca gazeteciye, medyaya, televizyona, kanallara rağmen, sivil ve askeri engellere rağmen, bütün dünyada ve Türkiye'de gördüğünüz gibi, herkesin gördüğü gibi, İslam gündemin bir numaralı noktasına gelip yerleşti mi, yerleşmedi mi? Yerleşti. Bunca engele rağmen. Vallahi bütün dünyada şu anda konuşulan tek şey var İslam. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, Amerika'da, Avustralya'da, bütün dünya şu anda İslam'ı konuşuyor. Ajansları dinleyin göreceksiniz. Dünyada İslam şu anda bir numaraya geldi oturdu. Türkiye'de de öyle. Şu anda siyasette İslam, ticarette İslam, sanayide İslam, sanatta İslam, eğitimde İslam, yönetimde İslam konuşuluyor. Parlamentoda İslam konuşuluyor. Bütün mahfillerde, meclislerde, makamlarda, mekanlarda, askeri sahalarda İslam konuşuluyor. Bakın nereye geldi İslam. Onun için Müslümanların çok dikkatli, uyanık, birleşik, bütünleşmiş olması lazım. 1980'den önce 77'de, 78'de, 79'da terör yine vardı. Hatta sokakları, caddeleri paylaşmışlardı, parsellemişlerdi. Buraya sağcılar giremez, buraya solcular giremez denmişti. Kahveler parsellenmişti. O günün şartları içerisinde kürsülerdeydik. Hiç unutmuyorum, 78, 79, 80 yıllarında her sabah evden çıkarken çocuklarla teker teker helallaşıp çıkıyorduk. Akşama eve döneceğimiz kesin değildi. Ben çocukları öpmeden çıkmamışım sokağa. Bir daha göremem diye o zaman. 77, 78, 79. O şartlarda bile kürsülerde çok şeyler söylendi. Anlatıldı, bağırdık, çağırdık, söyledik. Kasetler, teyipler, makineler çalıştı. Ama hamdolsun görüyorsunuz, boşa gitmemiş. Hiçbiri boşa gitmemiş. Havuzda birikti, birikti, birikti. İşte bugünkü birinci sıraya İslam geldi, yerleşti. Yani çalışmalar boşa gitmiyor. Ben umutsuz değilim. O zaman belki bu böyle olacağını düşünememiştik. Ama samimiyetle, sadakatle koşuldu. Konferanslar, açık oturumlar, müzakereler, temsiller, tiyatro oyunlarıyla, Allah gani gani rahmet etsin, Necip Fazıllar, Tarık Buğralar, şunlar, bunlar, yazarlar, çizerler, hatipler, hocalar, siyaset adamları, çalışmalar, bakın boşa gitmemiş, hepsi geldi, birleşti, İslam bir numaraya geldi. Allah emekleri zayi etmiş değil. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah güzel amel işleyenlerin ücretini, mükafatını zayi etmez diyor. Kur'an garantiye alıyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor müminler, kardeşler. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle müjde veriyor. Müjdeli bir haber, muhbir-i sadık sıfatıyla çok müjdeli bir haber veriyor. Buyuruyor ki, men yuridillahu bihi hayran yufekkihu fiddin. Çok tatlı bir hadis, çok müjdeli bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki, Allah bir kimseye, bir ülkeye, bir bölgeye, bir beldeye, bir memlekete, daha geniş anlamıyla, hayır murad ederse, Allah bir memleketi severse, hayır murad ederse, o memleketin istikbalini güzel yaparsa, istikbali parlak olacaksa, Allah bir ülkeyi, bölgeyi sevecekse, bunun bir tek alameti var. Allah şu memleketi seviyor, hani demek için. Bir tek alameti var, onun da alametini Efendimiz çok güzel haber vermiş. Yufekkihü fiddini, Allah bir memleketi severse, o memleketin geleceğini daha güzel, daha hayırlı, daha bereketli, daha bolluk, daha dürüst, daha emniyetli yapacaksa o memleketi, o memleketteki bütün şer kuvvetlere rağmen o memlekette İslam'ı canlandırır diyor, İslam'ı şahlandırır. Bir memlekette İslam canlanıyorsa, bir memlekete İslam şahlanıyorsa, İslami çalışmalar, gelişmeler çoğalıyorsa, İslam gelişme gösteriyorsa, Allah o memleketin geleceğini parlak hale getirmiştir. Elhamdülillah biz de bugün bunu yaşıyoruz. Her türlü engele, zahmete, baskıya, tehdide, teröre, anarşiye rağmen Türkiye'de soruyorum sizi, İslam ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Vallahi Allah bu topraklara hayır murad ediyor. Hayır murad ediyor demek, yeniden bu topraklara, bu coğrafyaya, bu ülkeye yeniden İslam'ı hakim kılmayı murad ediyor. Yoksa hiçbir hayır kapısı açmazdı. Bu kadar şehitler, bu kadar veliler, bu kadar türbeler, bu kadar evliyalar, bu kadar aşıklar, salihler, toprağın altında, toprağın üstünde inim inim inleyenler, bekleyenler, sızlananlar, Allah katında bunların bir değeri, bir kıymeti yok mu zannediyorsunuz? Resul-i Zişan Efendimiz buyuruyor ki, Rubbe eş'ase ve ağbere ve medfu'in bil ebvab. لَوْ اَقْسَمَا عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ Hadisi sahih. رُبَّ اَشْعَسَ وَاَغْبَرَ وَمَدْفُعٌ بِالْاَبْوَابِ İnsanların arasında öyle insanlar var ki diyor Allah'ın Resulü. İnsanların arasında öyle insanlar var ki saçı başı dağınık. Dıştan baktığınız zaman ya bura kim? Şu perişanlığa bak, şu fakirliğe bak, şu hale bak diyeceğiniz şekilde saçı başı dağınık, yüzü gözü tozlu topraklı ve medfu'in bil ebvab kapılardan kovulmuş, itibar edilmemiş, alaka gösterilmemiş, buyur buyur buyur denmemiş, itilmiş, kakılmış, atılmış öyle insanlar var ki diyor Allah'ın Resulü lev akseme alallahi ya Rabbi gökteki bütün kapıları yere indireceksin diye Allah'a el açsa Allah derhal onun duasını kabul eder diyor. Le eberrahu Allah onu mahcup etmez. Öyle insanlar var. Siz zannediyor musunuz ki bu affedersiniz yılbaşı musibetinde eğlenen, çatlayan, patlayan, içen, sızan, sefiller, reziller, eblehler, beyinsizler, fuhşa düşkün, kumara düşkün, içkiye düşkün insanların varlığı, hayatları, yaşamaları kendilerinden mi oluyor, kendilerinden mi geliyor? Haşa! Mümkün değil. Allah'ın sevdiği, Allah'ın hatırını kırmadığı, kırmak istemediği, Allah'ın sevdiği insanlar var, ruhlar var, kuvvetler var, kudretler var. Yalnız değiliz. Bu ülkede toprağın üzerinde yaşayanların Allah katında hatırı yoksa, toprağın altındaki şehitlerin hatırı var. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Yeryüzünde Mekke'de dahil, Medine'de dahil, Hicaz dahil, Mısır dahil, dünyanın hiçbir toprağında Anadolu'da bulunan şehitler kadar vallahi şehit yok. Her karışında şehit var burada. Nereden biliyorsun? Haçlı seferlerini duymadın mı kardeşim? Haçlı seferleri. Hristiyan Avrupalılar Anadolu'nun üzerine tarihte 12 sefer gelmişler. 12 sefer, Haçlı seferleri. 100 bin kişilik orduyla başlamışlar, 600 bin kişilik orduyla gelmişler. Hepsi de heder olmuş. Hepsini de Anadolu topraklarına gömmüşler. Hepsini kovmuşlar. Ve tabii şehit olmuşlar. Bu topraklardaki şehitlerin sayısını kainatta bulamazsınız. Onun için Mehmet Akif merhum ne diyor? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şüheda, şehit kelimesinin çoğulu. Şehitler demek. Şüheda, şehidin çoğulu. Şehitler. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. İçine suyun dolduğu bir süngeri, su emmiş bir süngeri sıksanız ne dökülür siz söyleyin? Su dökülür. Bu topraklar da bir suyu emmiş sünger gibi şehitleri emmiştir. Sıksan şehit çıkacak. Bunların hatırı var. Yoksa servet düşkünü, şehvet düşkünü, şöhret düşkünü, yalancı, sahtekar insanlara kalsa bu memleket bir günde batar. Bir günde batar. Ama Allah katında hatırlı, gönüllü, değerli, şerefli, önemli, kıdemli insanlar var. Düşünün kardeşler, eğer bunlar olmasa, buna fiziki bir misal de verebiliriz. Camileri biliyorsunuz, camilerin minareleri var, yüksek. O minarenin en tepesinden minarenin altına kadar, yani toprağa kadar uzayan bir tel uzatılmıştır. Minarelere bakın, tepeden aşağıya kadar uzatılan bir tel vardır. Bu telin adına ne diyorlar bir kardeşimiz söylesin? Paratoner. Paratoner. Vazifesi ne? Yıldırım düştüğü zaman camiye düşmesin, o minarenin tepesindeki tel yıldırımı alsın, kimseye zarar vermeden minarenin dibine toprağa gömsün. Paratoner diyorlar. Her tarafta görürsünüz. Allah'ın velileri, evliyaullah, şehitler de paratoner gibidir. Allah'ın azabı Allah'ın kullarına inmesin, biz ona kefil olalım demişlerdir. Yoksa bu hergeleler yüzünden mi yaşıyoruz biz? Yılbaşı rezaletlerini gazeteler yayınladı, gördünüz, belki okudunuz, ben takip ediyorum. Bilanço, yani muhasebe. Yılbaşı eğlencelerinin toplam muhasebesi yahut gavurca bilançosu. Neye mal olmuş, ne kadar para gitmiş, ne kadar harcanmış yayınlandı gazetelerde. Yılbaşı gecesini otellerde, gazinolarda, kumarhanelerde geçirenlerin sayısı yayınlandı. Çünkü hepsi kayıtlı, fişli, fişlenmiş. Rezervasyon diyorlar, otellere yazılıyorsunuz 10 gün, 100 gün, 3 ay evvel. Yer ayırtıyorsunuz, sayınız belli, isminiz belli, kimliğiniz belli. Gazeteciler tespit etmişler resmi araştırmaya göre, yılbaşı gecesinde 2 milyon 160 bin kişi gazinolarda o geceyi eğlenmekte geçirmişler. Yanlış duymadınız, 2 milyon 160 bin kişi. O da bilinenler, kayıtlananlar, yazılanlar. Gerisini bilen yok. Sadece rezervasyon dedikleri, önceden yer ayırttığı için ismi, adresi belli olan 2 milyon 160 bin kişi gazinolarda yılbaşı gecesini geçirmiş. Ve bunun toplam maliyeti acaba kaça mal oldu, ne kadar para gitti? Onu da bütün araştırmalar ortaya koydu. Tam bir gecede harcanan para 97 trilyon. Korkunç. Bir gecede içkiye, hindiye, zıkkımlanmaya, rezalete, dansöze, şantöze, bu da kafi gelmedi, Amerika'dan fahişeler getirdiler. dansöz getirdiler, şantöz getirdiler. Toplam masraf 97 trilyon. Yanlış duymadınız. Şu Allahu Teala'ya isyan etmeye bakın. 97 trilyonluk Allah'a isyan. Yılbaşı belası. Yılbaşı rezaleti, yılbaşı alçaklığı, yılbaşı israfı, yılbaşı inkarı, yılbaşı iflası. Bir gecede 97 trilyon harcanmıştır. Unutmayınız. Biz bunları unutmayacağız. Nesillerimize bunları söyleyeceğiz. Bu memleketin kaynaklarını, bu memleketin imkanlarını, gazinolarda, şarap masalarında yiyenleri affetmeyeceğiz. Yazarlar hesaplamışlar, 97 trilyon bir yılbaşı gecesindeki bu masrafı eğer Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya aktarabilseydiniz, işsiz adına hiçbir kişi kalmıyor, bütün memleketin Doğu ve Güneydoğusunda terör kalmıyor, işsiz kalmıyor, evsiz kimse kalmıyor, her şey bu parayla tamamen halloluyor. 97 trilyon. Bakın nereye gidiyor. Ama aksine gidin, Diyarbakır'a gidin, Mardin'e gidin, Doğu'ya gidin. Vallahi köyleri boşaltılanlar, zulme uğrayanlar, bir taraftan PKK, bir taraftan şu veya bu sebeple atılan, itilen, kovulan, toprağından, köyünden, mezrasından sökülen insanlar, yüz binlerce insan şu şiddetli kışı çadırın içinde geçiriyor ama zenginler sabahlara kadar yılbaşı gecesinde rezalet işlediler. Doğu ve Güneydoğu çadırda inin inin inlerken zenginler ulu dağlarda, dağ evlerinde, beş yıldızlı diyorlar, beş boynuzlu otellerde sabaha kadar şarap içtiler. Bu memleket ayakta kalamaz. Daha dinar işte, Afyon dinar, hepiniz duydunuz, gördünüz kanallarda. Gidin dinara, binlerce insan çadırda kahroluyor. Siyaset adamları alaka göstermiyor. İş adamları selam bile vermiyor dinarlı, çadırda yaşayan fakirlere. Ama yılbaşında 97 trilyon harcadılar. Müslümanlar ne olacaksınız siz? Müslümanlar ne olacağız biz? Bu memleketin kaynağı yok değil. Bu memleketin parası yok değil. Ama bir avuç azınlık, mutlu azınlık, putlara kapan azınlık bu memleketin kaymağını yiyor. İmkanlarını yiyor. Bunun önüne geçmek lazım diyorsunuz fakat dış güçler, İsrail bir yandan, Amerika bir yandan, Avrupa bir yandan, aman ha Müslümanlar önümüzü kesmesin, selahiyet sahibi olmasın, mühür Müslümanlara geçmesin. Niye? Kredi muslukları tıkanacak. Efendim şehvet muslukları tıkanacak. Rüşvet muslukları tıkanacak. Gazeteciler avantadan beslenemeyecek. Kimseyi tehdit edemeyecek. Kredi alamayacak. Faiz alamayacak. Rant alamayacak. Aman ha! Ne hesaplar var kim bilir? Ne hesaplar var? Bilemiyoruz. Şu Sabancı Holding cinayetinin ne hesabı var kim ne biliyor? Şu hale bakın yani. Türkiye'nin en korunmuş efendim elektronik aletler, cihazlar, kapılar, şifreler, en muhafazalı, en korunmalı, en tedbirli, en temkinli binalara kadar rahat rahat babasının çiftliğiymiş gibi içeriden dışarıdan rahat girip alnına kurşun sıkarak öldürebiliyorsa bu memlekette kimseyi koruyamazsınız. Tehdide bakın. Tehdide bakın. Tehdit bu. Müminler, Müslümanlar, çok dikkatli olmak zorundayız. Müminler olarak birbirimizi anlamak, birbirimizi tanımak, tanışmak, birleşmek, uzlaşmak zorundayız. Bakın, zaruret var. Yoksa görüyorsunuz işte, bütün dünyada Müslümanların aleyhine olan bütün felaketlerde dünya milletleri sadece seyircilik yapıyor. İşte Çeçenistan görüyorsunuz. İşte Bosna'yı 4 sene seyrettiniz. Dünyanın kılı bile kıpırdamadı. Zalim Amerika, zalim Birleşmiş Milletler, zalim Avrupa, 4 sene Bosna'da katliam yapıldı. Hiç kılları kıpırdadı mı? Allah aşkına söyleyin. Müslümanlar kırılıyorsa, Müslümanlar vuruluyorsa, Müslümanlar katlediliyorsa, Müslümanların hakları gasp ediliyorsa, bütün dünya seyirci oluyor. Aa, iyi iyi iyi yapıyorsunuz demeseler de. Kardeşler, bu itibarla tekrar Müslümanlar yeniden itibarını, yeniden kuvvetini, kudretini, nüfuzunu, önemini kazanmak istiyorlarsa bunun bir tek çaresi var: İslam'a dönüş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nizama, sisteme dönüş. Bizi bu hale getiren sistemdir. Bakın, sistem memleketin en zengin insanını bile koruyamıyor. Polisleri bile koruyamıyor sistem. Bir sürü polisimiz vuruldu, hepiniz biliyorsunuz. Bu sistem kendi adamlarını, artistleri, aktörleri, sinemacıları bile koruyamıyor. Her birinin bacağı kesiliyor bir yerlerde, görmüyor musunuz? Bu sistem artistleri de koruyamıyor. İşçileri koruyamıyor bu sistem. Bakın işçilerin haline bakın. Bu sistem memurları koruyamıyor. Memurlar şu anda Türkiye'de dilenci olmuştur. Bu sistem fakirleri zaten koruyamıyor. Bu sistem işte son cinayet hadisesiyle zenginleri de koruyamıyor. Sistemin değişmesi lazım. Sistemin İslam olması lazım. Sistemin Muhammed Mustafa olması lazım. Koruyamıyorsunuz. Çözemiyorsunuz. Çareniz kalmamıştır. Çözümünüz kalmamıştır. Yok, yok çünkü yok, yapamıyorlar. Sosyalizm rezil kapaz olmuştur. Komünizm iflas etmiştir. Adam sosyal, sosyalist diye, sosyal demokrat diye bir partiye giriyor. Efendim, sağlam, güvenilir, seçilmiş, kontrol edilmiş, mükemmel sosyal demokrat. Ertesi gün yemin ederken ben diyor, savcı oğlu savcıyım. Bu tarafa geçiyorum. Çocuk oyuncağı oldu ya. Solculuk, rezillik oldu ya. Soytarılık oldu. Sistem çöktü. Sistem bitti. Sistemi tartışın. Şahısları tartışmayın. Şahısları konuşmayın. Falan adam, falan kişi konuşmayın. Sistemi tartışın. Çünkü terazi eğer hatalıysa, o teraziyi eline alan adam pırlanta olsa, o hatalı teraziyle tartarsa netice doğru olur mu olmaz mı? Terazi hatalı ya, adam pırlanta olsa ne olur, başka bir şey olsa ne olur? Sistem hatalı. Bizim insanımız geri zekalı değil, bizim insanımız tembel değil, bizim insanımız disiplinsiz değil. İşte bakın Almanya'ya, her zaman söylüyorum. Bakın Almanya'ya, akşam da hangi kanaldı gösterdi Hollanda'daki, Almanya'daki Türklerin nasıl yaşadığını, ne yaptığını gösterdi, görüyorsunuz. Almanya'da Türk işçileri hızla işveren haline geliyor. İşveren, işveren. Dükkan açıyor, mağaza açıyor, market açıyor, atölye açıyor. Hepsi işçilikten işveren oldular. Görüyorsunuz. Eğer bu adamlar tembel olsaydı, bu adamlar beceriksiz olsaydı, bu Türk işçileri buradan kaldırıp almaya attığımız bu fukara, bu eğitimsiz, bu insanlar beceriksiz, başarısız, kafasız, akılsız, beyinsiz insanlar olsaydı, Almanya onları daha gittikleri günün ertesi hafta kaldırıp geri gönderirdi. Bir gün tutmazdı. Tutmuştur. Başarılı insanlar, niye Almanya'da Türk işçisi başarılı oluyor da burada başarılı olamıyor? Burada sistem bozuk, burada sistem pislik. Sistemin değişmesi lazım. Her yerde bunu konuşun, korkmayın. Hiçbir savcı, hiçbir yargıç bir şey söyleyemez size. Sistemi tartışmak serbest, sistemi konuşmak, sistemle hesaplaşmak lazım. Niye ilim adamı yetişmiyor? Niye dünya çapında bir ilim adamımız yok? Niye Nobel ödülü alan bir fizikçimiz yok? Sorun ya bunu devletin başındaki adama. Niye Türkiye Cumhuriyeti Nobel ödülü almış tek bir adam yetiştiremedi? Niye Nobel ödülünü Afrikalı insanlar aldı da Türkiye'li insanlar alamadı? Niçin? Sorun! Yapışın yakalarından milletvekillerinin, sarsın adamları! Milletvekilleri, hangi milletin vekili? Milletin canı tehlikede, malı tehlikede, hayatı tehlikede, çoluğu çoluğu tehlikede, milletvekilleri dokunulmazlık altında. Dokunulmazmış. Dokunulmazlık hakkını. Kim verdi bu hakkı onlara? Ne demek dokunulmazlık? Hangi İslam'da var? Hangi kitapta var? Hangi Kur'an'da var? Milletvekili 10 kişiyi kurşuna dizseymiş, 10 trilyon para çalsaymış, hakimler onu yargılayamazlarmış. Niye? Dokunulmazlığı varmış. Allah belasını versin böyle bu hakkın. Böyle şey olmaz. Bu rezilliktir bu. Ne demek dokunulmaz? Sen kimsin lan? Havadan mı geldin sen? Böyle milletvekili olur mu ya? Ne demek dokunulmazlık? İslam hukukunda halifeyle sokakları süpüren çöpçü aynı mahkemede eşittir. Gel bakayım buraya dersin hemen. Milletvekili olmak birinci sınıf insan olmak mıdır? Haşa. Yok öyle şey. Kabul etmiyoruz. Ve hiç ben içime sindiremiyorum. En kısa zamanda milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacaktır. Bu rezalet önlenecektir. 10 trilyon para çalıyor, mahkeme, hakim mahkemeye çağıramıyor. Dokunulmazlığı var. Rezalete bak ya. Bir vatandaş yanlışlıkla elini bir yere sokuyor, hemen hakim yapışıyor. Birinci sınıf insan, hani sınıf farkı kaldırılacaktı, hani kanun önünde herkes eşitti, yalan, yalan, yalan. Tekrar itibarımıza, tekrar tarihteki yerimize, paramızla, pulumuzla, bütün insanlarımızla yeniden itibarımıza, yeniden kuvvet ve kudret dengesine kavuşmak istiyorsak, vallahi İslam'dan başka çare olmadığını bütün dünyaya Allahu Teala resmen ilan ediyor. Gafil olmaya lüzum yok. Gafil olmanın zamanı geçmiştir. İşte bakınız, ölüm aklına gelmeyen insanlar. Hiç adam 24 saat, mesela bir günde 24 saat var. 24 saat zarfında 24 saniye ölüm aklına gelmiyor. Şu zamanın gafletine bakın ya. Sen bugün varsın, yarın yoksun kardeşim. Neye dayanıyorsun, neye güveniyorsun, neye sığınmışsın? Allah-u Teala ibret gösteriyor. Bakınız adam işte gökdelen yaptırmış. Görüyorsunuz gökdelen. Gökdelenir mi işte, deliyorlar neyse. Gökdelen yaptırmış, giriş kapısından en son kata kadar her şey kamera altında, kontrol altında, şifreli, kart olmadan kapı açılmıyor. Evvela kartı sokacaksın, kapı açılacak. Resimleriniz çekiliyor. Korunma, korunma, korunma. Hiç kimse giremezmiş. Hiç kimse içeriye kontrolsüz, isimsiz, resimsiz, tespitsiz giremezmiş. Hatta iddia ediyorlar ki Azrail bile giremezmiş. Haşa sümme haşa. Bak ne oldu, gördünüz mü? Hey gidi zavallı insanlar, hey! Kur'an-ı Kerim o kadar taze ki, Kur'an-ı Kerim o kadar taze, taze, taze, daha sabahleyin nazil olmuş gibi ayetler. Hemen bir ayet, Sure-i Nisa'da geçen bir ayet. Eynema tekûnû yudrikkümül mevt. Bakın ayete bakın. El mevtü ölüm demek biliyorsunuz. El mevtü ölüm. Mevta derler. Mevta ölüler. Eynema tekûnû. Nerede olursanız olun. Tam Türkçesi. Yudrikkümül mevt. Ölüm gelir sizi bulur. Edreke yudrik. İdrak etmek, bulmak yani. İdrak. Yudrikkümül mevt. Ölüm sizi gelir bulur. Velev küntüm fî burucun müşeyyede. Çok yüksek burçlarda, kalelerde, kulelerde olsanız bile. Arapça buruç, burç kelimesinin çoğuludur. Buruç, burç. Burç ne demek? Kalenin en yüksek noktasına ne derler, siz söyleyin. Burç, burç. Allah diyor ki, velev küntüm fî burucun, kalenin burcunda olsanız bile ölüm gelip sizi bulacaktır. 25. kat değil, 250. katta olsa ölüm bulacak adam. İbret almak lazım. Ey sanayiciler, ey namaz kılmayanlar, ey secde etmeyenler, ey zekat vermeyenler, ibret alınız. Adamların, tabi bu zulüm, haşa bunu asla hoş göremezsiniz. Haksız yere yargılamadan, sorgulamadan sen nasıl bir adamın alnına kurşun sıkarsın? Kafir oğlu kafir! Sen nasıl adam öldürürsün? Sorgulamadan, yargılamadan, suçsuz yere, sebepsiz yere sen nasıl kurşunlarsın adamı? Mümkün değil. Büyük bir felaket, büyük bir rezalet, büyük bir cinayet. Hiçbir insan tasvip edemez. Hiçbir Müslüman hoş göremez. Hele 100.000 kişinin ekmek yediği bir fabrika dünyasının sahibi olması işi daha da zorlaştırıyor. 100.000 kişi ekmek yiyor. Hiç böyle bir adam vurulur mu? Şerefsiz olur, şerefsizler. 100.000 kişi çalışıyor. Adam fabrika yapmış, iş yeri açmış. İş veren olmuş, ekmek veriyor. Allah'ın takdir ettiği rızkı vermeye sebep oluyor. Her bir kişinin de 5 kişi nüfusu, çoluğu, çocuğu, anası olsa ne yapar hepsi? 500.000 insan ekmek yiyor. Hiç burası katledilir mi? Asla tasvip edilen ama ibretler var, alametler var, işaretler var, var, var. Te'tebirû ya ulil ebsâr, ibret alınız. Ölümü unutmayınız. Hesabı unutmayınız. Allah günde 5 defa sizi huzuruna çağırıyor. Fakirler gelsin, zenginler gelmesin dememiş. O cesetlere baktım. Kurşun sıkılmış cesetlere dikkat ettiniz mi? Hepsi de sanki hayatta hiç yapmadıkları secdeyi yapmış gibi yatıyorlar. Hepsi secdede. Secde-i Rahman etmeyenler, seccade yanında seccade taşımayanlar, ne ibret ya Rabbi, ne ibret, ne dehşet. Eynemâ tekûnû yudrikkümül mevt, velev küntün fî burûcim müşeyyede. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacaktır. Velev ki, olsa bile demek Arapça, velev ki, olsa bile, olsanız bile, fi burucin burç dediği kalenin en son noktasında. Kalelerin, kulelerin en son noktasına Kur'an-ı Kerim burç diyor. Fi burucin, o burcun içinde olsanız bile ölüm gelip sizi bulacaktır. Ne demek? Gafil olmayınız. Gaflete düşmeyiniz, gaflette kalmayınız. Hayatınızın hesabını bir gün vereceğinizi hesaba katınız. En büyük hesap bu olması lazım. Geçen cuma hesap, muhasebe konusunu çok açık surette anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla milletvekillerine de temas ettim. Kardeşlerimiz alakadar oldular, hassasiyet gösterdiler. Ve her bir milletvekilinin ne kadar maaş aldığını bir kere daha buradan söylememi istediler. Elimde resmi belge var görüyorsunuz. Teker teker okumayalım tahsisatları. Toplam her ay bir milletvekilinin eline geçen para 362 milyon lira. Korkunç para. Bunun hakkını nasıl verecekler? Nasıl helal ettirecekler bilemiyorum. Her geçen gün ülkenin aleyhine, milletin aleyhine, fukaranın aleyhine, bakın zam üstüne zam. Her gün ama her gün milletin önüne korkunç tablolar çıkıyor. Nereden nereye gelmişiz? Süratle memleketin toparlanması lazım. Dört taraftan düşmanlarla işgal altındayız. Suriye İsrail ile anlaştı. Vallahi Türkiye'ye savaş açmak için bahane arıyor. Suriye İsrail ile anlaştı. Duydunuz? Suyumuzda gözü var. Urfa'mızda gözü var. Kapımızda gözü var. Toprağımızda gözü var. Rusya bütün dehşetiyle hazırlık içinde. Balkanları görüyorsunuz ateş parçası halinde etrafımızı sarmış. Yunanistan fırsat kolluyor. Hükümetsiz kalınamaz. Ülke böyle sahipsiz kalamaz. Tedbirsiz kalamaz. Bakın terör, dehşet, vahşet, şiddet aldı başını gidiyor. Paramızın hızla değeri kalbi, Türk parası kalktı ortadan. Neredeyse pazarlarda bile pırasa alırken Türk parası geçmeyecek. Pırasa, pırasa. Bu hale getirmemeliydiler bizi. Bu hale gelmemeliydik. Bakınız, ezan okundu mu? Okunmadı. 8 sene evvelki bir gazeteden bir şey kesmişim. 8 sene evvel. 8 sene evvel deyince ne oluyor, hangi tarih oluyor? 88 veya 87, daha yeni 8. Yani 8 sene evvel gazeteden kestiğim bir şeyden size 2 satır okuyayım. Bakınız. 8 sene ya, 80 sene evvel demiyorum, 8 sene. İşte evliliğin faturası. Yani 8 sene evvel evlilik şu fiyata çıkıyormuş. Bir evlilik. Düğün diyelim yani. Okuyorum. Nişan yüzüğü ve diğer takılar 550 bin lira tutuyormuş 8 sene evvel. Nişan yüzüğü, takılar, takı neyse. Altın. Gelinlik 60 bin liraymış. Düğün salonu, 300 kişilik düğün salonunun kirası 250 bin liraymış. Sübhanallah. Şimdi bir kişinin yemek parası değil. Mobilya takımı, yatak odası, salon ve yemek odası 3 milyon 200 bin liraymış. Bak mobilya takımı, yatak odası dahil, salon dahil, yemek odası dahil 3 milyon 200 bin lira. Buzdolabı 8 sene evvel 200 bin liraymış. Şimdi 70 milyon. Renkli televizyon 450 bin liraymış. Fırın, bildiğimiz mutfak fırını 200 bin liraymış. Aynen okuyorum. Termosifon 150 bin liraymış. Mutfak malzemeleri 200 bin liraymış. Elektrik süpürgesi 100 bin liraymış. Çamaşır makinesi 200 bin lira. Vallahi böyle. Çamaşır makinesi 60 milyon. Halı, kilim 300 bin liraymış. Diğer masraflar 200 bin lira. Toplam 6 milyon küsur bir evlilik 6 milyona mal oluyormuş. Şimdi 1 milyara mal olmuyor. Ne hale gelmişsiniz? Paramız ne hale gelmiş? Eşyamız ne hale gelmiş? Yönetim ne hale gelmiş? Memleket ne hale gelmiş? Böyle olmaz. Müminler, süratle bu halden çıkmamız lazım. Yeniden İslam'a dönmemiz lazım. Tamam, dini devletten ayırdınız. Cumhuriyet kurulurken din devletten ayrılmış. Din devlete karışmasın. Tamam karışmasın. Ama lütfen şu işsizliği çözün. Madem dini karıştırmadınız, İslam'ı karıştırmadınız, Kur'an'ı karıştırmadınız, Muhammed Mustafa'yı karıştırmadınız, işsizliği önleyin, canımızı koruyun, malımızı koruyun, paramızı koruyun, paramızın değerini koruyun, memleketi koruyun. Yapamadınız, yapamıyorsunuz, olmuyor işte. Dinsiz olmuyor, dinsiz devlet olmuyor, yürümüyor, hayatımızı koruyamıyorsunuz. Polisler inim inim iniyor, polis oraya koşuyor, buraya koşuyor, ölüyor, öldürülüyor. Polis devlet olmaz, polisle memleket korunmaz, Allah korkusunu, İslam'ı getirmeniz lazım. Hırsızlığı önleyemezsiniz. Şifreler, elektronik beyinler, kameralar cinayeti önleyemiyor. Teknoloji cinayet önleyemiyor. Cinayeti Allah korkusu önleyebilir. Teknolojiyle önleyemezsiniz. İşte Amerika, geçen günlerde bir kar yağdı, kar. Bir ani bir kar yağdı. Amerikan teknolojisi yağan kara, soruyorum size, teslim oldu mu olmadı mı? Vallahi aciz kaldılar. Yağmura aciz, kara aciz. Saniyede 190 kilometre, dakikada neyse süratle esen bir rüzgar esti mi Amerika teslim oluyor. Kainatın hakimi Amerika değil ki, kainatın hakimi Allah'tır. Şu esen rüzgarı Cenab-ı Hak biraz hızlandırsa köpürüz gidersiniz. Hiç rüzgarı estirmese, hava kıpırdamasa, rüzgar esmese oksijen bulamaz, hepiniz boğulursunuz. Yağan yağmuru Cenab-ı Hak kazandan boşanır gibi yağsa araziyi söker götürür. Hiç yağmasa memleket kurur. Kim ayarlıyor, kim planlıyor, kim hesaplıyor bunları? Amerika mı? Hayır. Allahu Teala hesaplıyor. Müminler, kardeşler, çok dikkatli, çok hesaplı, çok temkinli, tedbirli olmamız lazım. Siyasi kavgalara girmeyiniz. Allah aşkına çatışmayınız, kapışmayınız, boğuşmayınız. Düşman fırsat bekliyor, İsrail fırsat bekliyor, Yunan fırsat bekliyor, Suriye fırsat bekliyor. Birbirimizle çatışmayalım, boğuşmayalım. Vallahi çok tehlike var. Basın, yayın hakikati söylemiyor. Gazetecileri görüyorsunuz. Kimden kredi almışsa onun davulunu çalıyor. Bütün televizyon kanalları hep kiralanmışlar. Bir yerlere, holdinglere kiralanmışlar. Hiçbir televizyon, bazıları müstesna, doğruyu, gerçeği vallahi söylemiyor. Hepsi kiralık. Kredi almış, şu kadar trilyon kredi. E tabi gebe kalmış herife, onun davulunu, onun reklamını yapıyor. Kimse televizyona inanmasın, kimse basına inanmasın, kimse gazete inanmasın. Saf olmayın. Hani bir kafir bir yazar vardı, zalim kafir bir yazar vardı. Türk milletinin %60'ı aptaldır demişti. O zalimi haklı çıkarmayın, haklı çıkarmayın. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Müminler, Müslümanlar, mübarek Ramazan yaklaşıyor. Bakın, hiç kimse farkında değil. Olaylar, eylemler, örgütler çatır çatır giderken Ramazan yaklaşıyor. Rahmet ayı, mağfiret ayı, gufran ayı, Kur'an ayı, bak hiç aklımızda kalmıyor gibi haşa ama bir Müslümanlar olarak hangi günde, hangi gecede, hangi mevsimde, hangi ayda olduğumuzu unutmamamız lazım. Ramazan yaklaşıyor. Allah aşkına varlığı olanlara sesleniyorum. Varlığı olanlara en azından Ramazan gelmeden her bir Müslüman bir aile veya üç aile gücüne göre bir hesap yapın, bir hedef tespit edin. O ailenin Ramazan boyu sofrasında yiyeceği maddeleri Ramazan gelmeden alın, ikram edin, ihsan edin, iyilik yapın Müslümanlar. 3 aile, 5 aile, zeytin, peynir. Bakın şimdi işitiyoruz, o gün Rami'ye, gıda pazarına gittim. Hocam Ramazan geliyor diye zeytin arttı diyor, peynir arttı. Ya Ramazan geliyor diye ucuzlayacağı yerde bu zalimler pahalandırıyor. Hani Ramazan sofrasına bir zeytin bulunmasın mı? Bir peynir bulunmasın mı? Bir kuru fasulye bulunmasın mı? Biraz ekmek, et, bakın akşam Hollanda'yı gösterdi falan televizyon, Almanya'yı gösterdi. Hollanda'da etin kilosu, 1 kilo et bizim paramızla vallahi 150 bin lira. Bizim paramızla. Yani 4 gülden, 4 gülden, Hollanda'nın parasına gülden mi diyorlar, florin, gülden. 4 gülden kilo, 1 kilo et ne yapar? 150 bin lira yapar. Biz 400 bin liraya şu hayvancılık memleketinde, yayla bizde, tarla bizde, dağ bizde, orman bizde, etin kilosunu biz 400 bine yiyoruz, Hollandalı Türk parasıyla 150 bin lira yiyor. Bu zulümdür, vallahi zulümdür bu. Bazı fakir aileleri tespit edin, mahallenizde, muhitinizde, bölgenizde, beldenizde, çevrenizde. Allah aşkına rica ediyorum. Bazı fakir, dul, yetim, öksüz, talebe tespit edin Ramazan gelmeden 3 aile, 5 aile neyse poşetlerine gıda maddesi alın, peynir, zeytin, pirinç, nohut, fasulye, et, salça alın, Allah için verin, ahiretinize yatırım yapın. Bakın 25. katta yaşamak ölümü önleyemiyor. Trilyoner olmak ahirete gitmeyi önleyemiyor. Zengin olmak ahiret önlemiyor. İbret alınız. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Camilere yardımınızı kesmeyiniz. Bakın dışarıda görüyorsunuz, inşallah bitmek üzere, yardımcı olun, destek olun. İmam Hatip talebelerimiz var, okullarımız var, inşaatlar, çok işimiz var, bizim çok işimiz var. Allah'ın lütfuyla İslam, dersin başında anlattım, İslam gündemin 1. maddesine yerleşti. 2000 yılında İslam bu ülkede inşallah devlet olacak, hiç merak etmeyin. Çalışalım, çabalayalım, durmayalım inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hak Teala rıza ve rahmetin ikram eylesin. Uzaktan yakından gelen siz kardeşlerimi şurada toplandığımız gibi cennette civar-ı Muhammed Mustafa'da toplanmaya nasip-i müyesser eylesin inşallah.